श्री गोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रह कारकं वंदे मुकुंदमरविंददलायताक्षं कुंदेन्दुशंखदशनं शिशुगोपवेशं इंद्रादिदेवगणवंदितपादपीठं वृंदावनालयमहं वसुदेवसूनुं नवजलधरवरणं चंपकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशयं विस्फुरन् मंदहासयं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीहरिः। कही जाएंगी प्रसंग बस उतनी आ जाएंगी, बाकी रह जाएंगी। सबसे पहले एक बात समझ लेने की है और वो बहुत आवश्यक है। सारा का सारा अगला कार्य उसी एक बात पर निर्भर करता है, वो है मानव जीवन का लक्ष्य। सबसे पहली चीज, सबके काम एक से नहीं हो सकते, सबकी रुचि एक सी नहीं हो सकती, सबके व्यवहार एक से नहीं हो सकते, सबकी बुद्धि एक सी नहीं हो सकती, सबका रहन सहन एक सा नहीं हो सकता। पर एक शहर में सब रह सकते हैं, एक जगह सब जा सकते हैं। हरिद्वार आने वाले, ऋषिकेश आने वाले अपने अपने विभिन्न स्थानों से आते हैं और उन सबके अनुभव अलग अलग होते हैं रास्ते के। दक्षिण से आने वाले का, उत्तर से, पूर्व से, पश्चिम से आने वाले का, सबके मार्ग का अनुभव एक सा नहीं होता, मार्ग भिन्न भिन्न है और रुचि भिन्न भिन्न है। परंतु सब ऋषिकेश में आ सकते हैं, तो ऋषिकेश में आना यदि लक्ष्य बन गया तो जितने भी लोग जहां से आने वाले हैं वो अपने अपने मार्ग से चलकर ऋषिकेश आ सकते हैं। पर ऋषिकेश आना याद रहना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है जीवन का लक्ष्य। हम मनुष्य जीवन में क्या पाना चाहते हैं, सबसे पहली बात ये। फिर चाहे कोई नौकरी करने वाला हो और चाहे कोई मालकी करने वाला हो, ये अंतर कोई खास बात नहीं, परंतु लक्ष्य होना चाहिए। तो लक्ष्य होना चाहिए जीवन का, वो है भगवान। हमें इस जीवन में भगवान को पाना है, भगवान को पाने के लिए जीना है और भगवान को पाने के लिए जीवन के काम करने हैं। ये लक्ष्य यदि हमारा सुस्थिर हो गया, सुप्रतिष्ठित हो गया, सुनिश्चित हो गया, पक्का हो गया, दृढ़ हो गया, तो हम अपने प्रत्येक काम में बिना किसी उपदेश के हम देख लेंगे कि ये काम हमारा लक्ष्य के अनुकूल है कि नहीं। जैसे हमारा लक्ष्य यदि जीवन में धन है, मान लिया, तो उपदेश नहीं करना पड़ता कि तुम धन कमाने की चेष्टा करो, उपदेश नहीं करना पड़ता कि तुम धन को बचाते रहो, उपदेश नहीं करना पड़ता कि तुम अपनी बात को याद रखो, धन कमाना है, अपने आप याद रहेगा। और कहीं चार पैसे की साग सब्जी लाने जाएंगे, वहां पर भी ध्यान रहेगा ठगा न जान, कहीं पैसा चला न जाए। और स्वाभाविक सभी जगह, घर में भी, बाहर भी, मंदिर में भी, भगवान के सामने भी, हमारा मन चाहे वाणी की भाषा में न कहे, मन की भाषा में कहेगा धन मिले मिले, क्योंकि धन लक्ष्य है। इसी प्रकार जब जीवन का लक्ष्य भगवान हो जाएगा तो बहुत से प्रश्न अपने आप हल हो जाएंगे, क्या करें क्या न करें। भाई नुकसान वाला काम न करें, नफे वाला करें, ये सभी जानते हैं। और जहां जरा सा नुकसान वाला काम दिखता है उसको हम करना नहीं चाहते, और कहीं बन जाता है तो बड़ा पछतावा होता है कि देखो कितनी भूल की, समझ बूझ कर फंस गए हम और हमने नुकसान वाला काम ले लिया, बड़ा बुरा किया। तो जहां जीवन का लक्ष्य भगवान हुए वहां तद विरोधी सुदासीनता च, सूत्र नारद जी का है, भगवान के विरोधी कार्यों में अपने आप उदासीनता हो जाएगी। जैसे धन कमाना चाहने वाले आदमी की धन के नुकसान वाले काम उदासीनता हो जाती है ना अपने आप, और कहीं भूल से ऐसा काम कर बैठता है तो बड़ा पश्चाताप करता है। तो सबसे पहली बात है जीवन का लक्ष्य हमारा स्थिर हो जाए कि हमें इस जीवन में भगवान की प्राप्ति करना है, ये पहली बात। अब प्रश्न आता है कि भगवान कौन से, भगवान कौन से। तो ये सिद्धांत की बात है, थोड़ी सी सिद्धांत की बात है, जरा सा इनको, इन बातों को समझने में जरा सा मगज तो लगाना चाहिए, नीरस नहीं है पर लगती नीरस है। भगवान एक है, ये बात सबसे पहले मान लेनी चाहिए कि भगवान एक है। एक, यदि हम एक के अतिरिक्त 10-20 भगवान की कल्पना कर लेते हैं तो भगवान कोई सा नहीं रहता, सभी अपने अपने स्थान में, थोड़े थोड़े भगवान हुए तो जो अल्प है, अल्प शक्ति है, अल्पकालीन है, अल्पदेशिक है, वो भगवान नहीं होता। तो क्या फिर ये जितने भगवान को मानते हैं, कोई शंकर को, कोई विष्णु को, कोई श्री कृष्ण को, कोई निर्गुण ब्रह्म को, कोई दुर्गा को, तो ये सब क्या ठीक नहीं मानते इन सब, तो ये सब क्या भगवान नहीं है। अब ये कैसे कहें नहीं है, ये सब भगवान न होते तो इन सबको भगवान की प्राप्ति फिर कभी हो ही नहीं सकती। तो भगवान एक है अनेक नहीं, ये भी ठीक, और ये सब भगवान है ये भी ठीक, इसकी युक्ति कैसे बैठे। 50 भगवान सभी भगवान, और भगवान एक के सिवा दो हो नहीं सकते, ये बात भी सत्य, तो फिर इसकी संगति बैठे कैसे। तो सीधा उपाय है और बड़ी सीधी सी समझने की बात, राम का उपासक ये माने कि है भगवान मेरा राम ही और कोई भगवान नहीं, क्योंकि भगवान दो चार नहीं होते। मेरा ही भगवान कहीं श्री कृष्ण के नाम से पूजित है, कहीं शंकर के नाम से पूजित है, कहीं दुर्गा के नाम से पूजित है, कहीं निर्गुण ब्रह्म के नाम से पूजित है, और कहीं उनका और कोई नाम है। उसे मुसलमान अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, ईसाई ऑलमाइटी गॉड कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, लेकिन वो है एक ही, उसी एक को, उसी मेरे एक राम को विभिन्न नामों से, विभिन्न रूपों से पूछते हैं। तो नामों रूपों से पूछते हैं, क्या उन नामों में है नहीं, नहीं नहीं है, है। ये सारे नाम सारे रूप नित्य हैं और पूर्ण है। क्यों पूर्ण नित्य हैं, कि भगवान का एक स्वरूप स्वभाव है जो जीव का नहीं, वो क्या है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ऐसे विलक्षण पूर्ण हैं कि पूर्ण में से पूर्ण अलग कर लिया जाए तब भी पूर्ण बच रहता है, माने पूरे में से पूरा निकाल लिया जाए तो पूरा रह जाता है, वो कभी अपूरा अधूरा रहता ही नहीं। इसलिए राम भी पूरे, कृष्ण भी पूरे, भगवान नारायण भी पूरे, भगवान शंकर भी पूरे, पर पूरे दो चार पूरे नहीं, एक ही पूरा अनेक पूरे रूप में प्रकट है। आप देखिए, एक ही श्री कृष्ण वृंदावन के श्री कृष्ण और गीता सुनाने वाले श्री कृष्ण दो नहीं है ना, परंतु उस दो की उपासना के दो अलग अलग क्षेत्र हैं। वृंदावन की उपासना में रण क्षेत्र वाले श्री कृष्ण उपासनी हो सकते, हो नहीं सकते, वहाँ वो सखा फिर उनके साथ खेले कैसे, हथियार वथियार लेकर के, कोड़ा चाबुक लेकर के, कवच पहन करके श्री कृष्ण वहाँ पर खड़े हो जाए तो सब डर जाए। वहाँ पर ब्रज के सखा लोग बोले ये कौन सिपाही आ गया, ये भाई सेनापति आ गया, भागो यहाँ से, ये तो ठीक नहीं। वहाँ तो वही नाचने वाला मोर मुकुटधारी, वही फुदकने वाला नीलम महो धावती, वो नीला नीला तेज कालिंग जी के कुल पर जो नाच रहा निरंतर, वो चाहिए। तो इसलिए विभिन्न रूपों में और नामों में एक ही तत्व प्रकट है। दो न माने, किसी के साथ घृणा न करे, छोटा न समझे, और ये माने कि मेरा ही ये वहाँ इस रूप में, मेरा ही यहाँ इस रूप में, तो एक ही भगवान। तो जीवन के लक्ष्य भगवान और प्राप्त करने वाले, प्राप्त होने योग्य भगवान एक। अब उसकी प्राप्ति के मार्ग, मार्ग एक नहीं हो सकता। दक्षिण से आने वाला अपने मार्ग से आएगा, पूर्व से आने वाला अपने मार्ग से आएगा, मार्ग भिन्न होंगे, लक्ष्य एक होगा। रुचि एक सी नहीं, जो बहुत तू स्वभाव वाला है ना मनुष्य, वो वृंदावन के कृष्ण की उपासना नहीं कर सकता। इसके लिए ये तो नृसिंह चाहिए, नृसिंह में और श्री कृष्ण में भेद नहीं, पर वो विकराल रूप जिसको देख करके लक्ष्मी तक डर गई। ये श्रीमद् भागवत में आता है कि नृसिंह भगवान का जो महान विकट स्वरूप जब प्रकट हुआ, और जब हिरण्यकशिपु का भगवान ने सद्गति देने का प्रबंध कर दिया, गोद में हिरण्यकशिपु की लाश पड़ी हुई है, अंगों को विदीर्ण कर दिया है, भगवान के श्री आंखों, श्री नयनों से प्रलय की आग निकल रही है, इतना भयानक, इतना विकट स्वरूप है कि वहाँ भागवत में आता है कि देवता ऋषि मुनि सब इकट्ठे हुए, पर कोई सामने नहीं देख सके और एक श्लोक से ज्यादा स्तुति नहीं कर सके। यूं हाथ जोड़ के स्तुति कहियो, यूं यूं हाथ जोड़ उस तरफ कांप रहा है बदन देखते हुए, स्तुति की भागे, स्तुति की भागे, भागे सब के सब, कोई ठहर नहीं सका। ब्रह्मा जी ने कहा माँ लक्ष्मी आप जाओ, अगर ये शांत नहीं हुए तो अकाल में प्रलय हो जाएगी। इनका क्रोध अगर शांत नहीं हुआ, ये अगर इसी रूप में भगवान रहे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आप शांत करो जा करके। लक्ष्मी जी पहुंची, लक्ष्मी जी ने सामने देखा और डर के मारे भाग गया वहां से। ब्रह्मा जी से कहा मेरा, मेरे वश का ये रूप नहीं, ये तो सरकार का नया रूप मैंने आज ही देखा है, इसके पहले मेरे सामने कभी ये रूप प्रकट हुआ ही नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा बेटा प्रह्लाद तुम जाओ, तुम जाओ, छोटा सा नन्हा सा 5 वर्ष का प्रहलाद जैसे सिंह का बच्चा निर्भय अपनी माँ सिंहनी के गोद में चला जाता है, उसे सिंहनी का वो स्वरूप भयदायक नहीं होता। बच्चा नन्हा सा प्रहलाद बिना किसी भय के निर्भय भगवान के पास जाके खड़ा हो गया, हाथ जोड़े देखा प्रहलाद तो जहाँ आंखों से आग निकल रही थी वहाँ स्नेह का सलिल पैदा हो गया, आंखों से प्रेम के आंसू भगवान के आ गए। बदल गया प्रहलाद को देखते ही भगवान का विकट स्वरूप बदल गया, उठा लिया, उठा के गोद में रखा, चिपटा लिया। बोले बेटा संकट मुनि यदि मेरे समय विलम्ब मेरे आने में देर होगी बेटा माफ करना, माफ कर है सुकुमार दारुण या के नास्ते कहाँ तेरी छोटी सी 5 वर्ष की उम्र, कहाँ तेरा ये कोमल शरीर और कहाँ ये दैत्यों के राक्षसों की इतनी भयावनी पीड़ा। बेटा मुझे देर हो गई आने में, भगवान द्रवित हो गए, देवताओं का भय शांत हो गया, उन्होंने देखा कि बस अब प्राण आ गए। तो ये विकट स्वरूप ये जो सौम्य स्वभाव के साधक हैं वो नहीं साध सकते। श्री कृष्ण का रणांगन का रूप जो है वो बजने नहीं काम आ सकता, लेकिन कृष्ण वो नहीं है। इसी प्रकार से साधना भगवान को प्राप्त करने के मार्ग रुचि के अनुसार अपनी अपनी भावना के अनुसार अलग अलग होंगे, पर भगवान एक होंगे। ये 3 बात समझ लेनी चाहिए। जीवन का लक्ष्य भगवान, एक बात, चाहे कितने रूप हों भगवान एक। दूसरी बात, भगवान की प्राप्ति के साधन एक, अनेक प्राप्त होने की चीज एक। अब वो साधन अनेक हैं, उनमें फिर क्या करें, ये बहुत तत्व की बात मैं कह रहा हूं समझने की। साधन बदले नहीं बार बार, अपना इष्ट, अपना गुरु और अपनी साधन प्रणाली अपने लिए सर्वोच्च। भरोसे जाई दूसरों से करो, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो, मेरे से ये बात क्या है, किसी का खंडन करे तो ठीक नहीं पड़ता। खंडन करने से परस्पर में विरोध होता है, विवाद होता है और अपने ही भगवान का खंडन होता है। भगवान दो नहीं, एक गुरु जी रहे, गुरु जी के थे दो चेले, दोनों चेलों ने दबाने के लिए अपनी अपनी टांग बांध रखी थी गुरु जी की, एक दाहिनी टांग दबाता एक बाईं टांग दबाता। तो एक दिन भूल से दाहिनी टांग वाले ने बाईं टांग को दबाना शुरू कर दिया, दाहिनी टांग वाले ने बाईं टांग दबाना शुरू कर दिया। तो बाईं टांग वाला आया, उसने कहा कि तैने मेरी टांग ले ली, तेरी टांग तोड़ डालूंगा। उसने लाठी मार के उसकी टांग तोड़ दी, उसने कहा तैने मेरी तोड़ दी, मैं तेरी तोड़ूंगा। उसने उसकी तोड़ दी, दोनों टांगे टूटी गुरु जी के ना, टांग दोनों गुरु जी की थी, दूसरे की थी नहीं। तो राम का खंडन करने वाला कृष्ण का खंडन करता है, कृष्ण का करने वाला राम का करता है, शिव का करने वाला विष्णु का करता है, विष्णु वाला शिव का करता है, निर्गुण वाला सुगुण का करता है, सुगुण वाला निर्गुण का करता है, वो तत्व एक ही है। इसलिए किसी का खंडन न करे, कभी न करे, परंतु अपने इष्ट को बदले नहीं, कभी न बदले। ये बदलना व्यभिचार दोष है। जातो मन रम जाहि सन ताहि ताहि सन काम, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। जाकर मन रम जाहि सन ताहि ताहि सन काम, महाराज आपके विष्णु भगवान जो हैं सर्वगुण संपन्न है माना, और हमारे महादेव अवगुण भवन हैं, प्राप्त के आपके पास रहे, हमारा मन तो महादेव में रम गया, यही कपाली, यही नशेदास, यही मुंडमालाधारी, यही स्मशानचारी, यही भिखमंगा, यही नंगा भूखा, हमारा तो सब यही जो कुछ है सो है। आपका वो वैद्य परम धाम निवासी महान ऐश्वर्य संपन्न महाविष्णु आपके जिम्मे रहे, हमें कोई मतलब नहीं। इस प्रकार अपना इष्ट और अपना गुरु भला, ये गुरुदम फैला वो दूसरी चीज है, पर ये बड़ी शास्त्रीय वस्तु है। जिस गुरु ने मार्ग बता दिया, उस मार्ग पर चलता रहे और अगर उद्देश्य सच्चा है तो भगवान सहायक होंगे, निश्चित बात। बार बार बदले नहीं, और जो रास्ता बदलता है बार बार, ये तो साफ बात है। जिसको चलना है वो अगर एक दिन में चार रास्ते बदले तो रास्ते बदलने में रह जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए सभी रास्ते ठीक करो, उपासना ज्ञान वेदन को सब बात करो, हरो मेरे तो सावन के अंधे जो सूझे तो हरो हर। इस प्रकार से अपना इष्ट, अपना गुरु और अपनी साधन प्रणाली, इन तीनों को बदलने की जरा भी आवश्यकता नहीं। बड़ी दृढ़ता के साथ इन तीनों पर कायम रहे, करे सब की बात, जरूरत पड़े तो बिना खंडन किए एक सुन भी ले, सुनना आवश्यक नहीं है भला। ये जरा मैं बहुत संप्रदायवाद की बात कहने लगा अभी, पर साधन की ये चीज है, हमने महाराज इसका अनुभव किया है, और बात तो अलग है। साधना में आसन, स्थान, काल, मंत्र, माला, इन सब की भी विशेषता है। जिस स्थान पर आप रोज साधना करते हैं उस स्थान में उस एक विशेष चीज बन जाती है, जिस वातावरण में बैठते हैं वहां बन जाती है। ये तीर्थ क्या चीज है, तीर्थों में है क्या, यही है, या तो यहाँ भगवान की लीला हुई कहीं, और या महात्मा संत लोग रहे, उन लोगों ने तप किया, उन लोगों ने ध्यान किया, समाधि की, उनका वातावरण तमाम यहाँ के वातावरण में आ गया, उनके तपस्या आ गई, उनका पवित्र भाव आ गया, तीर्थ बने, तीर्थी कुर्दन के तीर्थान, तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं संत महात्मा। तो एक आसन पर हम बैठते हैं, एक आसन, उस आसन में एक डाब का आसन है, माँ कोई आसन है, उसमें उसके परमाणु आ जाते हैं। आसन पर, उस स्थान में, उस जपमाला में, उस गोमुखी में, उस मंत्र में, ये अगर बार बार बदले जाएं, तो इनका इनकी जो शक्ति है वो क्षीण होती है, इसकी बड़ी आवश्यकता है। वहां पर वो चीज बन जाती अपने आप। डॉक्टर ये रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिता थे, रविन्द्रनाथ ठाकुर, उनका ये अभ्यास था कि वो रात को 4 बजे नियमित हाथ मुंह धोकर और ये स्वस्तिकासन से बैठ जाते और गायत्री का जाप करते। नियम था 35 साल का। मरे जिस दिन, उस दिन रात को उनकी बोली बंद हो गई, बोली बंद हो गई, होश नहीं रहा। लेकिन क्या अभ्यास की चीज, वातावरण की चीज, ठीक 4 बजे अभ्यास से उनका शरीर उठ बैठा, स्वस्तिक आसन लग गया, गायत्री जाप होने लगा और प्राण निकल गया। तो इस तरह से अभ्यास से वातावरण बनता है। तो गुरु, मंत्र और इष्ट, इनको न बदले। ये संप्रदाय की बात है, पर ये साधन में बड़ी आवश्यक चीज है। बार बार और इसी प्रकार से एक बात, ये मैं संप्रदाय, मैं तो सबको मानता हूँ, मैं देवी जी का पाठ करता हूँ रोज, लेकिन एक बात है सिद्धांत के साधन की बात कहता हूं मैं। कोई प्रतिव्रता स्त्री किसी पराये पुरुष का गुण क्यों सुने, आवश्यक नहीं है उसके लिए सुनना, भला है वो। स्वधर्मे निधर्म श्रेय पर धर्मो भयावह, वो सब बहुत बढ़िया है, परंतु हमारे लिए तो हमारा ही बढ़िया है, और कोई बढ़िया है सो है, हैं? तो इसलिए जिस साधन मार्ग का जो साधक है उसके लिए ये सांप्रदायिक बात नहीं, द्वेष की बात नहीं। उसके लिए उतनी बात सुननी चाहिए जितनी बात उसके साधन में सहायक है। बात सभी भगवान की है, सभी ठीक है, पर एक आदमी भक्ति मार्ग पर चल रहा है, उसने अगर ज्ञान की तारीफ सुनी बहुत और कहीं भक्ति से मन हट गया तो फिर ज्ञान में आया। तीसरी बार उसने सुना भाई अष्टांग योग सबसे बढ़िया है, तो ज्ञान छोड़ दिया, अष्टांग योग में आया। चौथी बात बोले भाई निष्काम कर्म योग करना है, निष्काम कर्म योग में आया तो सदैव नहीं कोई सा जीवन छोड़ा। इसलिए जिस मार्ग को जिसने पकड़ा, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में कहा है कि भाई भक्ति की बात सुने उस भक्ति की जो ज्ञान कर्म लेश शून्य हो, तो ये क्या उनका विरोध थोड़े ज्ञान कर्म का। तत्व ये है कि अब हम अपने भगवान को मान रहे हैं, बहुत मान रहे हैं, हमारे भगवान श्री कृष्ण जो है साक्षात ईश्वर है, भगवान राघवेंद्र साक्षात परात्पर ब्रह्म है, और हमने सुन लिया पीछे किसी आधुनिक वेदांती से कि ये भगवान जो है ना ये तो मायोपाधिक है, माया की उपाधि से ईश्वर की कल्पना है, माया नहीं तो ईश्वर है ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में तुम जिस ईश्वर को मानते हो वो तुम्हारे अंतकरण की शुद्धि का साधक जरूर है, पर ये अज्ञानियों की चीज है, ये माया की चीज है, माया के परे न ईश्वर है न ईश्वर की प्राप्ति है। अब उसके दिल में खलबली मची। हमारे पास ऐसे प्रश्न आते हैं कि हम भगवान को भजते थे पर अमुक सज्जन ने ये कहा, और वो बड़े भारी महात्मा है, कि भगवान कुछ नहीं केवल कल्पना है, तो हमने कल्पना माने कि भगवान माने। अब वो तो गिर गया ना बेचारा, तो गिर गया ना बेचारा। तो इसी तरह से ये एक नियम ज्यादा न सुनने की आवश्यकता है न विवाद की आवश्यकता है, वादो नावलंबी है। वो तो अपने मार्ग पर चला चले तो दूसरा क्या करता बोले कहे बड़ा अच्छा है उसके वही ठीक है, पर हमारे तो ये इसका अर्थ जिद्दी बना नहीं है, इसका अर्थ हर धर्मी नहीं है, इसका अर्थ साधन है। अगर वो दूसरे पर आक्षेप करे गाली दे तब तो खड़ा, वो भी बड़ा अच्छा भाई अमुक स्त्री के लिए उसका पति बड़ा अच्छा, पर हमारा तो पति यही है, हमको तो यही अच्छा। इस हिसाब से अपना इष्ट, अपना साधन और अपना गुरु, इन तीनों में साक्षात भगवत बुद्धि होनी चाहिए, तब काम चलता है। गुरु बदलने आज अमुक संप्रदाय में आए, कल उसमें आ जाए, परसों तीसरे में आ जाए, सारे ठीक हैं, इसका विरोध नहीं। वही शिव है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही श्री कृष्ण है, वही श्री रामचंद्र है, वही दुर्गा, ठीक। परंतु जहाँ उपास उपासक का भेद है, जहाँ हमें किसी खास उपास्य को लेकर चलना है, तो एक मानते हुए भी सबको हम एक ही नित्य उपासना करेंगे, एक ही करेंगे। इसकी बड़ी आवश्यकता, उस दिन हमसे पूछा भी तुम क्या मानते हो, हमने कहा भाई हमारा मानने का मूल्य क्या है। मानना उसका होता है जो कोई आचार्य हो, जो कोई तत्ववेत्ता हो, हमारा तो कोई मूल्य है ही नहीं मानने का, हम कुछ भी माना करें मानने से क्या लगता है। बोले तुम, हमने कहा भाई हम ऐसा तो समझते हो कि सभी एक है, बोले तुम क्या मानते हो। तो हमने कहा भाई हमने तो ऊपर जी का सुना दिया है, और को समझे सो समझे, हमको इतनी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुरायन वृष भानु लली। कोई ब्रह्म को माने, कोई भगवान शंकर को माने, दुर्गा को माने, सभी हमारे श्री कृष्ण के रूप हैं, परंतु अपने तो इससे ज्यादा समझ की आवश्यकता नहीं है, इससे ज्यादा समझ भगवान न दे, तमग नहीं मांगते भगवान से, ठाकुर नंद किशोर हमारे और ठकुराय ब्रषभानु लली, ब्रषभानुनंदिनी ये हमारी स्वामिनी और ये नंद नंदन ये हमारे स्वामी, हम तो इतने ही जानते। इसके परे कोई तत्व हो वो है बस, तो ये अपनी बात। इसका अर्थ ये नहीं इस बात को सब मान ले, क्यों मान ले? जब हम नहीं मानते तो दूसरे क्यों मान ले? और जब हम सबको एक समझते दूसरे क्यों ना समझे? तो इसलिए विरोध किसी का नहीं, किसी का बैर नहीं, किसी साथ तुम विरोध अगर करते हैं तो अपनी भगवान का करते हैं। हमारे भगवान राम बने, राम का विरोध करेंगे हमारे भगवान का विरोध होगा। तो विरोध किसी का नहीं, खंडन किसी का नहीं, पर अपना गुरु, अपना इष्ट और अपना मार्ग इनको पकड़े रहे, छोड़े नहीं, तो भगवान अपने आप जहां ले जाना वहां ले जाएंगे। बोले कहां ले जाएंगे? अब ये चौथी बात आई, लक्ष्य की बात, भगवान एक की बात, साधन की विभिन्नता की बात, भगवान कहां ले जाएंगे? ये प्रश्न बड़ा महत्व का प्रश्न है। इसके दो रूप हैं, हम जहां चाहें वहां भगवान ले जाएं, एक तो ये रूप, और एक भगवान चाहे जहां ले जाएं तो दूसरा रूप। इसमें एक में एक मैं ये मैं सारे प्रश्नों को उत्तर क्रम से दे रहा हूं, जरा कड़ी जुड़ रही है और है अलग अलग प्रश्नों का उत्तर। भगवान जहां ले जाएं, ये है भगवान पर निर्भरता। जहां भगवान पर विश्वास है, जहां ये विश्वास है, चार विश्वास, भगवान हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, ये कहने की बात तो नहीं है, पर हम लोग तो प्राय अपने को बुद्धिमान ज्यादा मानते हैं, चाहे कहें नहीं और चाहे कहें मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं। तो भगवान हमसे अधिक बुद्धिमान, एक बात, भगवान से कभी भूल नहीं होती। दूसरी बात, हमारा भला किस बात में है इसको भगवान जानते हैं। तीसरी बात, और भगवान हमारे इतने सुलभ हैं जितने हम नहीं, ये चौथी बात। इसलिए बुद्धिमानी इसमें है कि हम भगवान पर अपने को छोड़ दें, बुद्धिमानी की बात है। इसमें ये बनिए के हिसाब किताब के बाद भी इसमें लाभ की है कि इसमें ज्यादा लाभ होगा अपने सोचने की अपेक्षा। लेकिन जहां भगवान पर विश्वास है, जहां भगवान में श्रद्धा है और जहां भगवान में भक्ति है, वहां तो फिर इसी बात पर कि तुम जो चाहो सो करो, अपनी सारी चाह भगवान की चाह में मिला दे, तो इससे कर सकते हैं। वो जिनका प्रश्न उसका उत्तर है, कर सकते हैं। तो भगवान पर जो निर्भर करता है, भक्तिम प्रयच्छ रघु पुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, हमारे मानस को, हमारे हृदय को काम आदि दोषों से आप मुक्त कर दो, और हे भगवान आपकी निर्भरा भक्ति हमें दो। निर्भरा का अर्थ है अपनी चाह का रखना ही नहीं, बस उन्हीं पर निर्भर हैं, उन्हीं पर निर्भर हैं। वो निर्भरा भक्ति नहीं है कि हमारा ये काम तो है पर निर्भर आप पर कर दें, आपको करना पड़ेगा। यहाँ तो दूसरी चीज पर निर्भरता है, भगवान तो उसके उपाय हैं। निर्भरा भक्ति यह है कि जहाँ हमको हमारी कुछ अभिलाषा आई है, भगवान जो करें जब करें जैसे करें, किसी योनि में ले जाएं, किसी में न ले जाएं, बंधन में रखें, मुक्त कर दें, पशु पक्षी बना दें, देवता बना दें, दुखों के समुद्र में डाल दें और सुखों की सुंदर वाटिका में ले जाएं, कुछ भी करें, जो वो करेंगे बस वो ठीक करेंगे, ये विश्वास जिसके मन में है उसको फिर क्या पाना है ये मन में नहीं आना चाहिए, भगवान जहां ले जाए वही पाना है। ये चौथी बात। पहली बात एक कि लक्ष्य भगवान होना चाहिए, याद रखिए। दूसरी बात, अनेक रूप अनेक नाम होने पर भी भगवान एक हैं, दूसरी बात। तीसरी बात, साधन के जो मार्ग हैं ये कभी एक हो नहीं सकते, विभिन्न मार्ग हैं। चौथी बात, अपना गुरु, अपना मार्ग और अपना इष्ट, इनको छोड़े नहीं सर्वोपरि माने, किसी खंडन न करे कोई का। पांचवी बात, साधन का फल भगवान पर छोड़ दे, भगवान जहाँ चाहे वहाँ ले जाए, जब चाहे तब ले जाए अपने को। तो केवल एक बात है, वो बात बार बार बड़ी बड़ी अच्छी लगती मुझे कहने में, अपने को तो भगवान का बना देना, बस उनके हाथ में हम आ जाए, फिर वो खिलौने चाहे जैसे उनके हाथ में, उनके हाथ से हम खिलौने बन जाएं, वो हमें पकड़ ले, वो अपनी पीड़ा सामग्री बना ले, हमें अपने खेलने का हमें खिलौना बना ले और खेला करें। बस इससे अधिक हमारे लिए कोई भी उपयुक्त और कोई भी सर्वोत्तम साध्य नहीं हो सकता। हम जितना जितना साध्य अपना अपना बनाते हैं उतना उतना हम ठगाते हैं, तो साध्य और न बनावे, बस यही साध्य हो कि हम उनके हाथ के खिलौने बन जाएं। वो हमें देख देख करके, जैसे बच्चा खिलौने को देख कर खुश होता है, कभी ये हमारा सौभाग्य हो कि हमें खिलौने से देख कर भगवान खुश हों। भगवान के मन में अभी तभी तो कानूनन करते हैं, अभी हम तो बाध्य हैं उनका किया हुआ मानने के लिए, रोए चाहे हम बाध्य, मानना ही पड़ेगा। पर तब सौभाग्य होगा हमारा जब भगवान कानून नहीं अपने हाथ का खिलौना हमें बना लेंगे और हमें देख कर देगी खिलौना आ गया, छोड़ेंगे नहीं जैसे बच्चा नहीं छोड़ता, खिलौना समझ के वो खेलेंगे, हमको लेकर वो क्रीड़ा करेंगे, हमको हमारे द्वारा उनकी लीला सांग होगी, हमको देख देख कर उनके मन में प्रसन्नता होगी। हम जिद नहीं करेंगे, हठ नहीं करेंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे, खिलौना नहीं रखता। ये क्रीड़ा पुतलिका जिसे कहते हैं ना, क्रीड़ा पुतलिका, कठपुतली कभी कहती है क्या कि मुझे यूं नचाओ यूं मत नचाओ? कभी कहती है? वो कभी कहती है कि मैं खड़ी होऊंगी और सोऊंगी नहीं? वो कभी कहती है कि मैं बाएं नहीं आऊंगी, दाएं रहूंगी? कठपुतली, क्रीड़ा पुतलिका, वो तो चाहे ऊपर उठा लें नीचे गिरा दें, दाएं ले जाएं बाएं ले जाएं, सुला दें नचा दें, गिरा दें उठा दें, वो तो सूत्रधार के हाथ में, जिस प्रकार सूत्रधार ठीक समझे, जैसे नचावे वैसे नाचने में उसका स्वभाव, वो आनाकानी नहीं करती। तो कठपुतली तो काज की पुतली का है, जल है, पर ये प्रेमी अपने आप को प्रेमास्पद के हाथ का खिलौना बनाकर उसके आनंद की सामग्री बन जाए। प्रेमी का स्वभाव क्या है कि थोड़े से में समझिए, प्रेमास्पद के आनंद की सामग्री बन जाना, बस प्रेमास्पद के सुख की सामग्री बन जाना। वो चाहे किसी प्रकार से अपने खिलौने से खेले, उसकी कोई मांग नहीं, उसकी कोई फरियाद नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, वो तो केवल एक मांग रखता है, एक चीज चाहता है कि उनके सुख की सामग्री बना रहे, उनके पीड़ा का खिलौना बना रहे, वो खिलावे और कभी रख दिया अलग, मुझे भी अलग रखेंगे। अलग रखने में भी वो कठपुतली नहीं कहती अलग क्यों रखा, अलग रखेंगे फिर मौज आई तो उठा लिया अलग नचाने, फिर सुला दिया बोले अभी दूसरा काम करेंगे, इनको सुलाएंगे अलग, अच्छा सो जाओ अलग, किसी प्रकार से भी कठपुतली नहीं। तो ये भगवान कि मैं स्वयं बन जाते कठपुतली, जैसा ये भागवत में आता है, ये वहाँ वात्सल्य भाव में वहाँ ये शब्द आया है कि भगवान वहाँ कैसी लीला करते हैं कि जैसे ये कठपुतली नाचती है, ऐसे यशोदा मैया और उसकी संवयस्का देवियां कहती है, अरे लल्ला जरा जा तो उठा ना खड़ाऊ, पिठ मुठते जाते हैं, नन्हे नन्हे पैरों से वो नूपुर इनके बसते रहते हैं। बड़ी सुंदर ध्वनि सुनने वाली सब माताएं मुग्ध हो गईं। अब वो जाके उठाता है खड़ाऊ, उठती नहीं खड़ाऊ, बाबा खड़ाऊ नहीं उठती, नहीं उठती। जिसने अपने संकल्प से अनंत अनंत विश्व ब्रह्मांडों को विद्युत कर रखा है अगर में अगर में, उन भगवान से नंद बाबा के खड़ाऊ नहीं उठती। तो ये क्यों ऐसा? यशोदा मैया चाहती है कि न उठे, इससे न उठे और हम देख करके राजी हूं, इससे न उठे पीड़ा और हम देख करके जरा सा माखन और खा, आज तेने खाया नहीं। वो दूसरी माताएं कहती हैं कि बोले मालूम होता है कि यशोदा ने कंजूसी से आज अल्लाह को माखन दिया नहीं, तभी तो नहीं उठती इससे। चलो हमारे पास आओ, हम माखन देंगी और सब खाओ। हाँ बोले आया आया, उनके पास आग बिल्डा सा जरा नाचो सब देंगे। सो समेश गणेशो दिनेशो सुरे सौ जाय निरंतर ध्यान जाय अनादि अखंड अभेद छेद अनंत शुद्धि बता में नारद से सुख व्यास रचे प्रतिहार तरु पुण्य पारण पावे ताही अहिर की छोहरिया छठिया बर छाछत नाच नचावे नाच नचावे छठिया बर छाछत नाच नचावे नाच नचावे। कठपुतली स्वयं बन जाता है वो नाचने के लिए प्रेमियों के सामने, तो किनके बनता है? जो स्वयं कठपुतली बन जाते हैं उनके बनता है। जो अपने आप की सारी मांगों को, सारी फरियादों को, सारी आकांक्षाओं को, सारी मनोरथों को, सारी चाहों को, सारी अभिलाषाओं को सब तरह से उनके चरणों में निछावर करके निश्चिंत मन से केवल उनके क्रीड़ा की पुतलिका बन जाते हैं, उनके खेल के खिलौने बन जाते हैं, उनके आनंद की सामग्री बन जाते हैं। उनके पास भगवान भी स्वयं क्रीड़ा पुतलिका बन जाते हैं। बोलो भाई कैसे करें, अब क्या करें? ये भगवान के जो प्रेमावतार है ना, अवतार के एक तो साधारण हेतु है, वो तो गीता में बताए हैं, वो सर्वसामान्य धर्म की रक्षा, अधर्म का विनाश, साधुओं का परित्राण, असाधुओं की सदगति प्रदान, ये उनका साधारण है। लेकिन भगवान ये आते क्यों हैं? बड़ी विलक्षण चीज है। शक्ति से सारा काम कर सकते हैं वहां पर? नहीं कर सकते क्या? बिना ऐसा नहीं कर सकते। पर जहां पर ऐसे प्रेमी आ जाते हैं जो भगवान स्वयं भगवान का सानिध्य किए बिना मानते नहीं, या ऐसे बैरी आ जाते हैं जो भगवान के स्वयं हाथ से मरेंगे किसी हाथ से मरेंगे नहीं, वहां भगवान बाध्य हो जाते स्वयं उन बैरी भक्तों को और उन प्रेमी भक्तों को अपना बनाकर उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए। क्या जो अवतरण होता है, अवतरण का अर्थ क्या है? तो बीच बीच में जरा दर्शन की बात आ जाती है। अवतार का अर्थ क्या है? आजकल कुछ लोग ऐसा मानते हैं, आज के विद्वान, कि जब मनुष्य उत्कर्ष करते करते ऊपर चढ़ते चढ़ते सद्गुणों में आध्यात्मिकता में जब बहुत ऊंचे चढ़ जाता है तो उसी को अवतार मान लेते हैं। कृष्णादि रामादि ऐसे अवतार थे, भगवान नहीं थे, महापुरुष थे, योगी राज थे। ये ऊंचे होते होते साधना में अत्युच्च शिखर पर जा पहुंचे तो लोगों ने इनको भगवान कहना शुरू कर दिया। इस प्रकार के इतिहास हैं कि कब से कृष्ण को भगवान माना, कब से राम को भगवान माना। ये अंग्रेजों ने भी, इंटरनेट वगैरह ने इस पर बहुत कुछ लिखा और उसी के अनुसार अमीश दत्त वगैरह ने बहुत कुछ लिखा। तो यू मानते तो, पर ये अवतरण नहीं हुआ, क्या सिद्धता इससे? ये तो अभ्युत्थान है, ये तो ऊंचे पर चढ़ना है, उतरना ही है। अवतार का अर्थ अवतरण, नीचे उतरना, नीचे उतरना अवतरण है, आरोहण नहीं है। वो तो आरोहण है, ये अवतरण भगवान उतरते हैं। उतरते कहाँ हैं? बच्चों में, प्रेमियों में उतर के अपने वैसे ही बनकर ब्रह्मा कुमार हो गया। बोले ये कृष्ण जो है ये कैसा है? ये सुसभ बच्चों में बैठा है मंडली बना करके, और ये भगवान अभी अभी तो हमने देखा अघासु के शरीर में से तेज निकला, और जब तक ये बाहर नहीं निकला था तब तक वो तेज खड़ा रहा बाहर, और अंदर से बाहर आने पर प्रवेश कर गया सारा तेज उसमें। भगवान की बात थी, समझ नहीं आई, भगवान की बात समझ में आई। पर ये कैसा है भगवान जो बच्चों में पांच पांच वर्ष के बच्चों के साथ हंस रहा है, हंसा रहा है, ताली पीट रहा है, उनके साथ खा रहा है, खिला रहा है, जूठन दे रहा है, खा रहा है, ये भगवान कैसा? ब्रह्मा कुंभ हो गया, यही तो अवसरण है, यही अवसरण है। आरोहण में बाबा तुम उपदेश करता था बुद्ध भगवान को, हम मान सकते किसी रूप में आरोहण युद्ध में हम अवतार मानते हैं। ये तो अवसरण है, बच्चों में बैठ के बच्चों की फिक्र है। भूख लग गई, माँ से कहता है मुझे दूध पिला, मचल जाता है भगवान, दूध पीने के लिए माँ का स्तन पीने के लिए रूठ जाता है, और गुस्से में आके मटका फोड़ देता है, मटका फोड़ डालता है, फिर डर के मारे भाग जाता है कोठरी के अंदर, फिर बैठ देख करके फिर भागता है, फिर बंधन के भय से भागता है, बाघ रोक के होता है। ये अवतरण तो भगवान बच्चों में आकर के जब अवतरित होते हैं, तब साथ साथ ऐसी विचित्र, ऐसी सुंदर, ऐसी मनोहारिणी और ऐसी आदर्श लीला करते हैं, जिन लीलाओं को देख देख कर, सुन सुनकर और किसी का अनुकरण करके भी, भगवान की सारी लीला अनुकरणी नहीं होती, भगवान है, अनुकरण करके भी किसी किसी लीला का जीव धन्य होते हैं। तो ये भगवान का अवतरण भी क्यों होता है? ये भी प्रेमियों के लिए होता है, प्रेमियों के लिए भगवान का अवतरण होता है। तो भगवान जब अवतरित तो होते हैं, तब प्रेमियों को परमानंद की प्राप्ति होती। तो प्रेमी का स्वरूप क्या है? प्रेमी का स्वरूप जो मैंने कहा एक ही स्वरूप है, दो नहीं। प्रेमी बस एक बात कि सब याद करना है, भला तो किसी को प्रेम प्राप्त करना है। प्रेमास्पद भगवान के आनंद की सामग्री बन गया बस, और कुछ नहीं। अगर नरक में जाने से प्रेमास्पद का आनंद है तो नरक उसके लिए वैकुंठ से बढ़कर सुखदाई है। अगर भगवान का न मिलना भगवान को सुखदाई है तो वो भगवान के मिलन की आकांक्षा करता है, दुरह का दुख सहता हुआ भी भगवान को सुखी देखकर। अगर वो संसार में अपमानित, प्रज्वलित, निंदित होता है, उसमें उसके भगवान प्रसन्न होते हैं, वो कहता बड़ा अच्छा, हमें यही चीज मिलती रहे, यही मिलती रहे, उसे न जगत की परवाह है और न उसे जगत के सुखों की चाह है। वो चाह परवाह दोनों से रहित, चाह परवाह दोनों की बात भूल कर, चाह परवाह दोनों की बात भूल कर वो नित्य प्रशांत महासागर में जैसे कोई डूबा रहता है, ऐसे प्रेमानंद में डूबा रहता है। भगवान ने कहा विहाय कामान ये सर्वान तुमा सत निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार प्रशांति मधिगच्छति। इन प्रेमी में सब गुण घूमते हैं, उसे कोई कामना है ही नहीं, किसी बात की बात देखता ही नहीं, कहीं उसे ममता है ही नहीं, अहंकार तो सारा का सारा उसका गल गया, बस वो केवल केवल और केवल कठपुतली की भांति भगवान के सुख की सामग्री बन गया, बस मौज। इस प्रकार से भगवान के सुख की सामग्री बना रहे ये प्रेम। इस प्रेम में मधुरता क्यों है? ये समझने की बात है, जहां जहां पर काम है, कामना है, वहां वहां मधुरता में खारापन है, विष है, विष आ गया, विष काम आ गया, कामना आ गई, जहर आ गया, तो वो मधुर नहीं होगा। मधुर का अर्थ ही है, मधुर का अर्थ ही है जिस किसी तरफ से लो मीठा मीठा, जैसे कोई देखने में शक्कर का चाहे चूजा बना दे पर बने मिश्री का, किसी तरफ से उसे चखे वहां खारा तो नहीं, रसी रस है। तो जहां पर विशुद्ध प्रेम है, वहां पर कामना का विषय नहीं है, काम विषय नहीं है, मोक्ष की इच्छा भी काम है, काम है, वहां इस काम का विषय भी नहीं है। तो सर्वथा विषय रहित सर्वत्र सुधा सुधा ही सुधा अमृत अमृत से भरा हुआ वो बस केवल माधुर्य का एक रस भंडार है, रस भंडार माधुर्य का केवल मधुर रस भरा है। इस तो ये मधुर रस का अर्थ प्रेम, तो प्रेम का अर्थ मधुर रस, इसमें कहीं भी किसी प्रकार का कामना का कलंक नहीं, इसमें किसी प्रकार की अहम की मंगलाकांक्षा नहीं, इसमें किसी प्रकार भी अपने आप से अपना ममत्व नहीं। महाराज बड़ी विलक्षण बात है, बंधन से छुटकारा जो चाहता है मुमुक्षु, उसका भी अपने में ममत्व है, अपने जीवत्व में अपने आत्मत्व में मैं छुटकारा पा जाऊं, यह है ना। पर यहाँ पर किसी ममत्व की कल्पना ही नहीं है, यहाँ तो केवल और केवल अपने प्रेमास्पद के पवित्र सुख का आस्वादन सुख देने वाला है। अति चतुर्दिक सर्वत्र केवल माधुर्य ही माधुर्य है, माधुर्य का अर्थ ही है सारी सब प्रकार की दुखदायिनी दुख मिश्रित कामनाओं से सर्वथा मुक्त होकर अद्भुत और विलक्षण केवल विशुद्ध प्रेम राज्य में पहुंच जाना, ये सच्ची बात है। ये ध्यान देने के बाद है माधुर्य मीठा, मधुर माने मीठा, वो मीठा कैसा जिसका फल खारा हो, वो मीठा कैसा जो ऊपर से मीठा लगे और अंदर प्यार भरा हुआ हो। तो जितने ये विषय रस हैं, ये सारे के सारे ये कभी कभी ऊपर से मीठे लगते हैं, पहले पहले ये तदग्रे मृतोपम परिणाम ये विषय में हुआ तत्साल संस्मृतम, ये पर यहाँ पर तो पहले भी मीठा त्याग, मिठास जो है त्याग में है, मिठास भोग में नहीं। लोग कहते हैं बैराग की बात कहो, हमारे नहीं समझ में आता कि प्रेम से बढ़कर बैराग होगा कहाँ, जहाँ कहीं राग दूसरे का है वहाँ बहुत प्रेम है ही नहीं, है ही नहीं। विषयानुराग के प्रेम हो सकता भगवान का, ये तो वैराग्य के ऊपर वैराग्य की महान भूमिका पर प्रेमी नाचता है, उसका रंगमंच जो है ना, प्रेमी का जो रंगमंच है वो भोगों का है ही नहीं, वहाँ तो मोक्ष तक की कामना का कलंक मानकर उसका भी परित्याग, वो तो केवल वैराग्य की पवित्र भूमि है, जहाँ जगत का सारा राग सब प्रकार से जला दिया गया वहाँ प्रेम देवता आते हैं। कहीं जगत के राग में प्रेम देवता आते हैं, वहाँ तो काम राक्षस आता है, वहाँ दैत्य आता है, असुर आता है, प्रेम के नाम पर असुर आदि पसार लेता है। और भगवान के प्रेम राज्य में जगत का विराग स्वाभाविक, इसीलिए भागवत के महात्म में बड़ा सुंदर शब्द गोकर्ण जी ने कहा वैराग्य राग रसिक को भव। ये विलक्षण बात समझ में नहीं आती, जो ये रूखे बैरागी होते हैं ना, रूखे बैरागी उनको नहीं समझ में आता, ये शब्द नहीं समझ में आता, वैराग्य राग रसिक को भव। ये कहते हैं कि वैराग्य रूपी रस के राग के रसिक बन जाओ, बोला वैराग्य में रसिकता कैसी, यही तो बात है। भगवत रस में डूबा हुआ अलग अलग चारों तरफ से भगवान का रसी रस है और जगत का सारा राग है। वैराग्य राग रसिको भव, वैराग्य रूपी राग के रसिक बन जाओ, रसिक रस आएगा। जब तक वैराग रस नहीं आता ना, तब तक रूखा वैराग दुखदायी होता है, बोले क्या करें मन तो चलता है। वहाँ भगत प्रेम आ नहीं सकता, अर्थात जहाँ विषयानुराग है, भोगानुराग है और मोक्षानुराग है, वहाँ पर भी भगवत प्रेम नहीं आवेगा। वो तो छुटकारा चाहता ही नहीं भगवान का भक्त प्रेमी भगवान की सेवा से। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाहा, कहते हैं कि देने पर भी लेता नहीं, मोक्षम देते हैं। पांचों प्रकार मुख्य बता दी महाराज, एक दिन ही रखी, सारूप्य शास्त्री सामीप्य सारूपयुत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, मेरे प्रेमी वो मेरी सेवा को छोड़ करके। ये पांच प्रकार की मुक्तियां दी जाती हैं उनको, ले लो भाई ले लो, नगनती बोले हमें नहीं चाहिए महाराज, आप अपनी रखो मुक्ति उक्ति, जो मुक्ति चाहने वालों को दो, हमारी तो मुक्ति मुक्त हो गई। वो कहते हमारी मुक्ति मुक्त हो गई, कल सुनाया था ना आपको, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति कराए, ब्रज रज उड़ी मस्तक चढ़े मुक्ति मुक्त हो जाए। वो कहते हैं हमारी तो मुक्ति मुक्त हो गई बेचारी, तो कहाँ से लाओगे मुक्ति भुक्ति कुछ नहीं चाहिए। हरि ओम तत्व। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है मानव जीवन का लक्ष्य, और इसका कैसेट संख्या है 167। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, Hare Krishna Govinda Hare Murari। 67 और शीर्षक है मानव जीवन का लक्ष्य।